الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تیسویں پارے کی سورت ہے اور عموماً ہم اس کو نماز میں پڑھتے بھی ہیں. میں اسے سورت سے متعلق دو چار باتیں واضح کر دوں. اب تعالی شانہ اس سورت پہلی آیت میں فرماتے ہیں، ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں. حمزہ کا معنی ہوتا ہے طعنہ دینا، اور عیب تلاش کرنے والے، لمزہ کا معنی ہوتا ہے عیب تلاش کرنے والے. ہلاکت ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. یہ دو صفتیں میرے بھائیوں بہت خراب ہیں. اس سورت کا نزول ہوا ہے اصلاً مشرکین مکہ سے متعلق، روایتوں میں ان کے کچھ نام بھی آئے ہیں، ابو جہل سے متعلق، ابو لہب سے متعلق، احنق ابن شریک سے متعلق. ان لوگوں کا مکے میں کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو طعنا دیتے تھے اور لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے تھے. یہ بہت بری عادت ہے. یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. میں ایک لمبی تسبیح لے لوں، خوب بن لوں، بزرگ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. انبیاء اور خصوصاً ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب فرقان مجید، یہ انسان بنانے آئی، بزرگ بنانے نہیں آئی، انسان بنا. مولانا احمد لائی صاحب دامت برکاتہ شاید یہاں آ چکے ہو کبھی، نظام الدین سے. مولانا نے ابھی عید الاضحیٰ سے قبل مجھے کچھ باتیں کی، میں ایک دو باتیں اس میں سے نقل کروں. فرمایا کہ ہم سفر کر رہے تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، سہارنپور اسٹیشن پر کھڑے تھے. ٹرین آنے کو 15-20 منٹ کی دیری تھی اور حضرت جی علیہ الرحمہ پیشاب کا شدید تقاضا ہوا، تو ایک لوکل ٹرین کھڑی تھی. ہم نے کہا حضرت اس میں پیشاب کر لیں، یہ ٹرین تو بعد میں جائے گی، آپ اس میں پیشاب کر لیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی اس میں جو پانی بھرا دیا ہے وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا دیا ہے، میرے لیے نہیں بھرا دیا. میں نے اس ٹرین کا ٹکٹ نہیں لیا، آپ احتیاط کیجیے. اسے کہتے ہیں انسان بننا، یہ ہے انسان. فرمایا اس میں جو پانی بھرا دیا ہے، اس ٹرین کا ٹکٹ میں نے نہیں لیا تو میرے لیے اجازت نہیں ہو سکتی. اور ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت جی کے ساتھ ہم بمبئی گئے تو ہمیشہ حضرت انہی کے وہاں کھانا کھاتے تھے، اترتے تھے. ان کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے جانا ہوا ان کے مکان پر. ان کے بیٹے نے اصرار کیا کہ حضرت یہیں کھانا بنا لیں، آپ کھانا کھا کر جائیں. حضرت نے عذر کر لیا، ہمیں آگے چلنا ہے، نکل گئے. پورا قافلہ تھا نظام الدین کا ساتھ میں. باہر نکل کر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا، کیوں عذر کر لیا. پھر فرمایا بھائی میراث تقسیم نہیں ہوئی، میرے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. ایک بیٹا دعوت دے رہا ہے، دوسرے بیٹوں کی بھی تو اس میں حصہ ہے اور دوسری بہنوں کا بھی تو اس میں حصہ ہے، وہ تو ہے نہیں. تو اب ایک بیٹے کے کہنے پر میں کیسے کھانا کھا لوں؟ فرمایا میرے لیے اجازت نہیں ہو سکتی. پھر حضرت نے فرمایا انسان بنو، بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. فرمایا انبیاء انسان بنانے آئے تھے، قرآن انسان بنانے آیا ہے. یہ بات میں نے اس لیے نقل کی کہ اچھے خاصے نمازیوں کی زندگی، اچھے خاصے دینداروں کی زندگی اور اچھے خاصے پڑھے لکھے کی زندگی ان دو برائیوں میں بھری ہوئی ہے، تانا دینا اور عیب تلاش کرنا. یہ بہت بری صفت ہے. اب تعالیٰ نے لفظ جو استعمال فرمایا ویل کا، ویل کا معنی ہلاکت، بربادی. روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ ایسا ہے جہنم کا کہ پوری جہنم اس طبقے سے پناہ مانگتی. یعنی وہ طبقہ جو ہے وہ اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ ساری جہنم اس سے پناہ مانگتی. ہلاکت ہے اور کوئی ایرے گیرے بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تانا دیتے ہیں اور جو عیب تلاش کرتے ہیں. ہمارا مزاج تانا دینے کا عام ہو گیا. بعض مرتبہ ہم ہنستے ہنستے تانا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے بھی ہم نے ہنستے ہنستے سنا دیا. ایسے بھی تانا نہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ سے زائد احادیث ہے، آپ تمام روایتوں کو پڑھ لو، کسی ادنا روایت میں نبی نے کوئی تانا دیا ہو، کسی کو کوئی تانا دیا. آپ کا مزاج ہی نہیں تھا تانا دینا. کیسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ ان کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ بخاری شریف میں روایت ہے ایک یہودی کے پیسے باقی تھے اور حضرت بلال کی معرفت وہ پیسے آئے تھے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سیکرٹری تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت بلال کی معرفت آئے تھے. 3 دن قرض کا وقت باقی تھا. وہ یہودی آیا اور بلا بلا کہنے لگا اور یوں کہا کہ بلال 3 دن کے بعد پیسے نہیں دیے تو غلامی کا دور یاد کرا دوں گا، پھر غلام بن جاؤ. اور حضرت بلال حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں چھپ جاؤں، جب تک ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہو جاتا میں چھپ جاؤں. فرمایا نے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انتظام کرے گا. فرمایا حضرت 3 ہی دن باقی ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ نے فرمایا حضرت اس کو ہم دانت منع کریں، حضرت نے فرمایا اس کو بولنے دو، ان صاحب الحق کے مکان، حق والے کو بولنے کا حق ہوتا ہے، اس کے پیسے باقی ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس غریب کو دبے دبے الفاظ میں اس سے مانگنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کا حق باقی ہے میرے پاس، لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں کوئی سختی کرنے جاؤں گا تو یہ میرے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لے. فرمایا تانا لینا بہت بری عادت ہے، اپنی زبان کو تانوں سے پاک رکھو. ہمارا مزاج تانوں کے بعد میں عام ہو چکا ہے، ہم بیٹوں کو تانا دیتے ہیں، بھائیوں کو تانا دیتے ہیں، بہنوں کو تانا دیتے ہیں، اطراف والوں کو تانا دیتے ہیں، دوست و احباب کو تانا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب نے ہم کو ملنے کے لیے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو بھی ہماری تانے والی زبان کہتی ہے ہاں ضرورت پڑی اس لیے آیا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، عیب نہ تلاش لو مسا عیب تلاش. انسان اپنی زندگی کو دیکھے، دوسروں کے عیوب کو نہ دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے میری عیبوں پر نظر کرنے والا بنا دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے تو اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب کے پاس آئی، فرمایا یا اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا نام تمہارا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب بربا. حضرت نے فرمایا نہیں، نام بدل زینب نام بدل. حضرت نے نام بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ حضرت نے فرمایا بربا کا معنی پاک دامن، گویا تو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں بہت پاک دامن ہوں، ایسا نام بھی نہ رکھو. جہاں ایسا نام رکھنے سے منع کیا گیا وہاں اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے کی اجازت کہاں ہو سکتی؟ ہم میں کا ہر ایک گنہگار ہے، ہم کو اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کتنا کرتا ہوں. حضرت قاضی صدیق صاحب بانوی نمبر اللہ برکتہ کے ساتھ میرا سفر ہوا، قاضی صاحب نے ایک جگہ پر یوں فرمایا تھا، بھائی یہ مجمع جو مجھ سے مسافہ کرتا ہے یہ اس لیے کہ میرے ظاہر کو دیکھا ہے، میرے اندر کو نہیں دیکھا، اگر میرے اندر کو دیکھ لیں گے تو یہ مجھے تھوکنے لگے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی کا غزر ہو رہا تھا، اوپر سے کسی کو پتا نہیں تھا گھر والوں کو کہ نیچے کوئی غزر لایا. ہوتا ہے ایسا بعض مرتبہ کہ اچانک کوئی چیز ڈال دیتے، تو اوپر سے چولہے کی راکھ ڈال دی اور وہ بایزید بستامی پر دی. مریدوں نے فرمایا حضرت ہم دیکھیں یہ کون صاحب ہے، ہم اس کو داتے کچھ کہیں اس کو؟ حضرت نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ پر آگ برسائی جائے، فضل خدا ہے کہ راگ برسائی جائے. تو دوسروں کے عیوب کو ہم تلاش نہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میں، اور جو اپنی زندگی کو دیکھتا ہے اللہ اس کو روزانہ توبہ کی توفیق دے گا. جو اپنی زندگی کو دیکھے گا اللہ اس کو روزانہ توبہ کی توفیق، اس لیے کہ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھوں گا تو یقیناً مجھے توبہ کی توفیق ہوگی کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں. تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تانا دیتے ہیں، لمزا اور عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں. اچھا یہ دونوں بری صفت کیوں آتی ہے؟ تکبر کی بنیاد. انسان جب مغرور بنتا ہے اس میں جب تکبر آتا ہے تو تکبر کی بنیاد پر وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو تانا دیتا ہے. اور تکبر کہاں سے آتا ہے؟ دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کیا اور اس کو گنتا رہا. وعددا، اور اسی دولت نے اس میں تکبر پیدا کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے یہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگا، لوگوں کو تانے دینے لگا. معلوم ہوتا ہے ان دونوں گناہوں کی بنیاد تکبر ہے، اور تکبر بہت بری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء رداءی، تکبر میری چادر ہے، اور جو آدمی میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں. تو برائی سے، شان سے، بھائی وہ انسان کیا برائی کرے جس کو درد سر ہو جائے تو پریشان، جس کا پیشاب بند ہو جائے تو پریشان، جس کو دو دن اجابت نہ ہو، استنجا نہ ہو تو پریشان، پیٹ میں درد ہو تو پریشان. بھلا وہ انسان کیا تکبر کر سکتا ہے جو لمحے لمحے پر پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے؟ وہ کیا تکبر کرے گا؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا. اچھا پھر اس کی تھنکنگ کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مال ان مالہ اخلدا ہمیشہ رہے گا. ارے تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تو تیرا مال کیا ہمیشہ رہے گا؟ تو یہ خود ہمیشہ رہنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جب جنازہ چلتا ہے تو تین چیزیں چلتی ہیں ساتھ، آل اولاد، مال اور اعمال. تین چیزیں چلتی ہیں. آل اولاد یہ قبر کی حد تک وہیں سے رخصت، لاکھ باپ مرحوم یوں کہے بیٹا اندر آؤ کوئی نہیں، کون سوئے گا باپ کے ساتھ؟ کون ہے جو اندر باپ کے ساتھ سوئے؟ تنے تنہا جانا ہے، تنے تنہا. اس قبر کی منزل کو یاد کرو. آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا اس کو ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، جس سے ساری لذتیں ٹوٹ جائیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا کہ ہر وقت موت کا استحضار دماغ پر نہیں رہتا. اگر موت کا استحضار رہے تو میرا آپ کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر کھانا بھی مشکل ہو جائے، پھر سونا بھی مشکل ہو جائے. تو موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، ایک اس کے آل اولاد، وہ ایک حد تک جاتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم نے ابھی کچھ سالوں میں ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اولاد کو دنیا تو خوب پڑھائی لیکن دین نہیں پڑھایا تھا، اللہ نہیں پڑھایا تھا، رسول نہیں پڑھایا تھا. وہ اولاد امریکہ میں اونچی پوسٹ پر ہے اور ان کو اطلاع دی گئی کہ تیرا باپ موت کے قریب ہے، تو بیٹا وہاں سے کہہ رہا ہے کہ اگر مر جائیں تو تم دفن کر دینا، میں جاب چھوڑ کر نہیں آ سکتا. دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے. دوسرا مال چلتا ہے، وہ مال بھی قبر کی حد تک، اندر کچھ نہیں آتا. اور تیسرا انسان کے اعمال چلتے ہیں، اچھے برے. حدیث میں آتا ہے انسان کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس جب عذاب آتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے اس کا قرآن کھڑا ہوتا ہے جو دنیا میں پڑھتا تھا، میں یہاں سے تجھے نہیں آنے دوں گا. اس کی دائیں طرف سے نماز کھڑی ہوتی، میں تجھے نہیں آنے دوں. اس کی بائیں طرف سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، میں تجھے نہیں آنے دوں گا. اس کے پاؤں کی طرف سے اس کا حج اور زکات کھڑی ہو جاتی ہے, میں تجھے نہیں آنے دوں گا. یہ سارے اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو ہوس حواس ہوں گے مجھے؟ تو حضرت نے فرمایا, کا الان, جیسے دنیا میں ہے قبر میں ویسے ہی ہوں گے, ویسے ہی ہوس و حواس ہوں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, ایدن فلا حرج, بخاری شریف میں ہے, ایدن فلا حرج. عمر کہتے ہیں, تم تو کوئی حرج نہیں, میں نمت لوں گا. لیکن یہ عمر کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. عمر کا مقام بہت اونچا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, ایدن فلا حرج, تم تو کوئی حرج نہیں, میں فرشتوں سے نمت لوں گا. عمر کا مقام بہت بڑا ہے. تو قبر میں جب سوال ہوتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت میں ہے, انکم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے میرے باب میں, یعنی میرے متعلق سوال ہوگا کہ نبی سے متعلق تم کیا جانتے تھے. اور ترمذی شریف میں ہے کہ تین سوال, رب کون, نبی کون, دین کیا. تین سوال. نیک بندے سے متعلق آتا ہے کہ جب فرشتے اس کو سوال کرتے ہیں تو اس موقع پر اس کو قبر میں ایسا لگتا ہے جیسے اصل کا وقت غروب کے قریب ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے اس کو قبر میں کہ آفتاب غروب کے قریب جا رہا ہے. تو وہ سوال پوچھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمہارے سوال بعد میں کرنا, مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو. لیکن بھائی یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا عادی ہوگا, جس کی زندگی میں نماز ہوگی وہ وہاں کہے گا کہ مجھے عصر پڑھ لینے دو. اور فرشتے کہیں گے کہ تیرے اس سوال میں جواب ہو گئے, تیرے اس جواب میں سوال ہو گئے, اس لیے کہ نماز میں اللہ بھی آ گیا, رسول بھی آ گیا, دین بھی آ گیا. بخاری شریف میں ہے, اس کو یوں کہا جاتا ہے, نم صالحا, آرام سے سو جا. اور دیگر روایتوں میں یوں کہا جاتا ہے, نم کا نومت العروس, جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ویسے سو جا. سوال یہ ہے کہ پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی, کیا وجہ. صوفیہ نے عجیب بات لکھی. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, اے نیک بندے تو بھی سو جا, قیامت تک تیرے محبوب رب کے علاوہ تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں. اور دوسری ایک تشبیہ صوفیہ نے بیان کی, فرمایا کہ پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کا شوہر اٹھاتا ہے تو دلہن کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے. فرمایا, قیامت میں تجھے بھی تیرا رب اٹھائے گا تو اے نیک آدمی تیری پہلی نظر اپنے محبوب مولا پر پڑے گی. فرمایا, تو مان کو جمع کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے, تو خود ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, مان کیا رہے گا. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلد, گمان یہ ہے اس کا کہ مال اس کا ہمیشہ رہنے والا ہے. کلا, اللہ کہتا ہے کلا, نہیں نہیں, ہرگز نہیں, تیری غلط سوچ ہے. لَيُمْ بَدَنَّ فِي الْحُطَمَا, تیری حرکتیں ایسی ہے, تانے دینا, غیبت کرنا, تکبر کرنا, عیب ڈھونڈنا, تیری صفات ایسی ہے. لَيُمْ بَدَنَّ فِي الْحُطَمَا, ہڈیاں توڑنے والی آگ میں تجھے داخل کیا جائے گا. لَيُمْ بَدَنَّ, حُطَمَا کہتے ہیں اس آگ کو جو بدن کو توڑ دے, اس آگ میں تجھے داخل کیا جائے گا جو تیرے بدن کو توڑ دے. پھر اللہ خود ہی سوال کرتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ, اور پھر سوال اللہ نبی کو کر رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ, پیغمبر تم کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ اپنی امت کو بتانا کہ حطمہ کیا ہے. فرمایا نار اللہ الموقدہ, انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, نسبت اللہ کی طرف, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اور بھائی اللہ جتنی بڑی طاقت والا اس کی بھڑکائی ہوئی آگ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی, جیسے جنت اس کی بہت بڑی, اس کی نعمتیں بڑی عجیب و غریب. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, فرمایا نہ تمہاری آنکھوں نے وہ نعمتیں دیکھی, نہ تمہارے کانوں نے وہ نعمتیں سنی, اور نہ تمہارے دلوں پر تصور گزرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھائی, اور نماز میں حضرت آگے چلے پھر پیچھے رہے. نماز کے بعد صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں ہم نے آپ کا بڑا عجیب ماجرا دیکھا, بڑی عجیب کیفیت دیکھی, آپ آگے چلے پیچھے ہٹے, کیا بات؟ فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو حق تعالی شانہ نے جنت دکھائی مجھے, تو میں آگے اس لیے بڑھا کہ انگور کا کھوشہ لے لوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی طرح صرف تصویر نہیں کی حقیقت میں جنت بتائی, ورنہ نبی علیہ السلام کھوشہ لے کے کیوں جائیں, حقیقتا جنت تھی, پردے ہٹا دیے تھے اللہ. فرمایا میں انگور کا کھوشہ لینے گیا, بخاری شریف میں حضرت فرماتے ہیں میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی, اس لیے کہ جنت کی نعمت فنا نہیں ہوتی. کیوں نہیں لیا؟ حضرت اس کو بھی خود بیان کرتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں لیا کہ تمہیں ایمان بالغیب نہیں رہے گا, پھر تو تم دیکھ کر ایمان لاؤ گے. ارے بھائی جب انگور کو دیکھ لیا تو تمہاری نظروں سے نظر آ گیا کہ اچھا یہ انگور ہے جنت کے, تو چلو اب دیکھ کر ایمان لے آؤ. اور اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو بن دیکھے ایمان لاؤ. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, فرمایا اس لیے میں نے نہیں لیا. اور میں جو پیچھے ہٹا تو پھر جنت کے بعد اللہ نے مجھے جہنم بتایا, تو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھے جہنم میں بہت سارے نظارے بتائے اللہ. فرمایا میں نے اس موقع پر بہت ساری عورتوں کو جہنم میں دیکھا, عورتوں کو کثرت سے جہنم میں. تو ایک عورت نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں جائیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم میں دو برائیاں ہیں, تکفرن العشیر وتکثرن اللعنة, فرمایا تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو, اور دوسرا تم لعنتان اور غیبت بہت کرتی ہو. حضور نے عورتوں کی نافرمانی کو ایک جگہ یوں بیان کیا لو احسنت احداہن الدہر, ایک عورت پر شوہر ساری زندگی احسان کرے, ساری زندگی ایک مرتبہ اگر نہ کہہ دیا کسی وجہ سے تو اس وقت میرا موقع نہیں ہے کہ تجھے لوں, تو حضور فرماتے ہیں حدیث میں وہ عورت اپنے شوہر کو جواب دے گی ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تو کبھی تیری طرف سے خیر دیکھی ہی نہیں. ساری زندگی پر پانی پھیر دیتی, اور اس کے سب آزمائے ہوئے ہیں کہ مارا آئی تو مل کا خیر تو میں نے کبھی تمہاری طرف سے خیر دیکھی نہیں. فرمایا تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو, اور دوسرا غیبت بہت کرتی ہو. اور اسی میں حضرت فرماتے ہیں میں نے یوں دیکھا کہ ایک عورت کو بلی نوچ رہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس عورت نے بلی پالی تھی, نمازی تھی وہ عورت, دیندار تھی, لیکن بلی کو کھانا نہیں کھلایا, پانی نہیں پلایا, جانور پر ظلم کیا, بھوکے مر گئی, تو اللہ نے جہنم میں اس بلی کو اس پر مسلط کر دیا. اور اس کی نماز اس کو نہیں بچا سکی. ظلم بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے میں نے کہا بزرگ بننا آسان ہے, انسان بننا بہت مشکل ہے. تو بہرحال فرمایا تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کیسی آگ؟ اللتی تطلع علی الافئدہ, دنیا کی آگ یہاں بدن پر لگی, چمڑی نکالی, گوشت تھوڑا سا جلا, انسان مر گیا. جہنم کی آگ اللتی تطلع علی الافئدہ, بدن کو جلا کر دل تک پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی. بہت سخت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ, اور پھر ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, کوکر, کوکر دیکھا نا, کوکر میں کوئی چیز ڈال کر اوپر سے بند کر دو, کیسے چورا چورا ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جہنم کو کوکر بنا دوں گا تمہارے لیے, انہا علیہم موصدہ, تاکہ تم بھاگ نہ سکو. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے آگ کے ستون ہیں, اس سے تم کو میں باندھ کر عذاب دوں گا. اللہ جل شانہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت کرے, جن برائیوں کی وجہ سے یہ جہنم تیار کی گئی ہے. اللہ تانا دینے سے, غیبت کرنے سے, لانتان کرنے سے اور اس طرح کی تمام برائیوں سے ہماری حفاظت کرے, اپنے دلوں کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے, اخلاق رذیل سے بچائیں, اخلاق حمیدہ سے متصف فرمائیں. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.